وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، معاشر السامعين، ndugu zangu waislam ambao mmehudhuria katika viwanja hivi vya Eid, nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye waffaqana li hadha alkhair alazim, ambaye ametuwafikisha kuifanya khairi hii kubwa. اليوم يوم العيد، سيكو يليه نسيكو يعيد، يوم فرح وسرور وذكر الله سبحانه وتعالى وشكره، نسيكو يفراها، سيكو يكم ذكر الله سبحانه وتعالى لكم شكوره. أذن الله للمسلمين أن يفرحوا فيه بفرح لا معصية فيه ولا غلوا ولا إسرافا. الله سبحانه وتعالى أمي ويذنيش وإسلام كفراه كتك سيكو يليو فراها أمبايو هين معصية دنياك ولا هين كتوب مباكة ولا هين إسراف، وذلك بما وفقهم الله سبحانه وتعالى وأعانهم على إكمال أعظم العبادات وأجلها وهي الصوم. نيوتي هايا نكوكولي الله سبحانه وتعالى أمي وافقيش وإسلام ككمليش إبادة كوفو إبادة ليكوى كبوى نين إبادة صوم. ولله الحمد مويزي وليوبيتا وإسلام ولكونا إبادة يفونغا إبادة أمبايو ndani yake kuna ibadati mbalimbali. Ziko ibada nyingi tofauti tofauti ambazo wanajikurubisha nazo waislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii ndio siku ambayo waislamu wamemaliza ibada zile, idhan ni siku ya furaha. Fa fi sahih al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurairah wa huwa Abdurrahman ibn Sakhni ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu، والحديث طويل، وفيه للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث هي أبو هريرة داني أبو خارن مسلم أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم نحديث ينين ديفو هيش نكيبان لك حديثي. للصائم فرحتان، مفنقاجي أنا فرهميلي، إذا أفطر فرح وكاتي أنا فنقوة أنا فراهي، وهذا يوم فطر المسلمين. نليوهي نسيكو ومبايو ومفنقوة وإسلام Hadithi hii inaikusanya siku hii, siku ambayo Waislamu wamefungua wana furaha. Wa idha laqi rabba, na huyu mfungaji siku anakutana Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, fariha bi saumi, atafurahi kwa saumu yake, kwa ile malipo ambayo atayakuta kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile saumu ambayo ameifunga kwa ajili yake. Ala wa inna mimma yafrahu bihi almuslimina kathiran, mimma yafrahu bihi almuslimuna kathiran, lahu at-tanasuh fi dinillah Subhanahu wa Ta'ala, bal hadha al-amr al-jalil yu'tabaru a'zam farhin 'indahum. Fahamuni ndugu zangu Waislamu, katika jambo ambalo linawapa Waislamu furaha kubwa, bali jambo hilo linazingatiwa ndiyo furaha yao ya mwisho, ni jambo zima la kunasihiana katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna almuslimin yuhibbuna an-nush, kwa sababu Waislamu wanapenda nasaha. Wa yuhibbuna an-nasihin, na Waislamu wanawapenda wale ambao wanawanasihi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna an-nusha yuqawwim, kwa sababu nasaha zinamweka Muislamu sawa sawa. Wa idha fuqida an-nush faqad dha'a al-haya, na wakati wote zitakapokosekana nasaha, basi maisha ya Waislamu yanaharibika. Ala wa nahnu nuhibbu an nakhudha haddana fi hadhihi alkhutbah minhu, na sisi insha Allah katika muda huu tunapenda tuchukue sehemu yetu katika kuwanasihi Waislamu. Wa satantaliq nasihatuna bad'an dhi bad'in min hadith an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alladhi akhrajahu al-imam Muslim ibn Hajjaj ابن مسلم القشير النيسابوري رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نسأل زيت وإسلام زيت سنقوكت كحديثه يمتوم صلى الله عليه وسلم نسيت أنسي هابا حديث مبكي الإمام مسلم قد كصيهياك ni hadithi ya sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abu Huraira, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, al-mu'minu al-qawiyyu, muumini mwenye nguvu. Wal-quwwa, na nguvu inayokusudiwa hapa al-quwwa al-imaniyya wal-quwwa al-badaniyya, ni nguvu ya kiiman na nguvu ya kiwiliwili. Nguvu zote mbili zazingatiwa katika hadithi hii. Idan muumini mwenye nguvu ni bora kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko muumini mdhaifu, kwa maana mdhaifu wa hali zote, mdhaifu wa iman na mdhaifu wa kiwiliwili. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa fi kullin khair, na wote wawili wana khair, huyu mwenye nguvu na huyu mdhaifu, muda wa kuwa ni waumini wote wana khair. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ihris ala ma yanfa'uk, kupia lile ambalo litakupa manufaa. Ihris ala ma yanfa'uk, kupia Muislam lile ambalo litakupa manufaa. Wasta'in billah, namtaki msaada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asabaka shay'un, na lao Muislam ukipatwa na jambo lolote la msiba, fala takul, usiseme Muislam lau anni fa'altu kadha wa kadha, lau mimi ningefanya hivi na hivi. Usizungumze maneno haya, walakin qul, lakini sema Muislamu, qaddara Allah, amenikadiria Mwenyezi Mungu hili, wa ma sha'a fa'al, na ambalo amelitaka amelifanya. Hadithi hii ya Abu Huraira, na saa zetu zitaanzia hapa. Ndani ya hadithi hii kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayosema, ihris ala ma yanfa'uk, kupia Muislamu lile ambalo litakupa manufaa. Tumeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, baada ya kutufundisha mambo mengi ya kheri, kisha akatuambia tupupie yale ambayo yana manufaa na sisi. Muislamu siku zote mbio zake, maisha yake, anakupia mambo ambayo yatamfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa upande mwingine, hadithi hii inatukataza kujishughulisha waislamu na mambo ambayo hayatatupa manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna an-naf'a kulluhu fil islam as-sahih. Fahamuni ndugu zangu waislamu, kwa manufaa yote ambayo unahitajia muislamu katika huu ulimwengu wako na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yamo ndani ya uislamu sahihi, bita'allumi wa tatbiqihi kama arada Allah subhanahu wa ta'ala wa kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kujifundisha uislamu huo, kadhalika kuufanyia kazi huo uislamu kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na kama alivyobainisha mtume sallallahu alaihi wasallam. La shakka muislamu ukiwa hivi na uislamu wako ukiwa ni huu, umefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala mukhbiran an nabiyhi Ibrahim alayhi salam fi du'ai wala tuhsini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ibrahim alayhi salam katika surati Ash-Shu'ara alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua ndefu sana. Miongoni mwa dua aliyoomba Ibrahim alayhi salam, alimwambia Mola wake subhanahu wa ta'ala, wala tuhsini yawma yub'athun, ewe Allah usinihuzunishe siku ambayo watu wanafufuliwa siku ya kiyama, usinipe huzuni siku hiyo. Yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitomfaa mtu mali yake wala watoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwa maneno ya Ibrahim kwamba mali zetu ambazo tunahangaika nazo asubuhi na mchana, kiangazi na masika, jua ni lako, mvua ni yako, kadhalika watoto wetu ambao tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku kwa mapenzi na tunawalea kwa juhudi kubwa, hawa wote hawatukufaa kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa huna ile ambayo inakuja mbele, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa atakuwa na faida, atapata manufaa yule ambaye amemwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Huyo ndio ambaye mali yake na watoto wake watamsaidia. Ama wewe muislamu ukija kwa Allah subhanahu wa ta'ala moyo wako ni mchafu, sawa sawa ushirikina au maasia au munkarati wa sampuli zote, mali yako watoto wako hawatakufaa kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, baada ya kuweka utangulizi huu, i'lamu ayuha almuslimun fa inna mimma la yantafi'u bihi almuslimuna fi dinihim wa la yatamakkanuna bisababihi fi dunyahum lahu alkhawd fima yusamma bisiyasa wa na'ni bisiyasa as-siyasatu almukhalifatu li shar'i llahi subhanahu wa ta'ala. Fahamuni ndugu zangu wa Islam, nawapa nasaha hizi kwa mapenzi makubwa na kutarajia Allah subhanahu wa ta'ala anilipe baada ya maneno haya. Fahamuni ndugu zangu waislamu, katika mambo ambayo hayawezi yakawapa waislamu manufaa bali hayana manufaa kabisa katika dini ya waislamu kadhalika dunia yao, hawezi kupata manufaa, ni waislamu kujiingiza katika jambo ambalo linaitwa siasa. Wanani bisiasa, na tunakusudia kwa maneno yetu siasa, ay asiasa tu ni zile siasa ambazo almukhalifatu, zenye kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu Islam, maneno haya yatie akilini kwamba jambo hili halitokupa manufaa katika ulimwengu wako wala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaposema siasa tunakusudia hii mifumo ya uongozi ambayo ina lengo la kuwatawala watu kupitia watu wenyewe. Ulama wa Kiislamu wanaita ad-demokratia, democracy ndiyo makusudia maneno yangu. Hii mifumo ya utawala ambayo inataka kuwatawala watu kupitia watu wenyewe, mifumo kama hii muislamu akijiingiza kushabikia, kusapoti, kuendeleza, afahamu kwamba hatopata faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wala katika dunia hii. Ndugu zangu, tunasema ni mifumo ya kuwatawala watu kupitia watu wenyewe, kwa sababu ulama wanasema ad-demokratia, demokrasi maana yake huwa hukumu shaabi bishaabi, nafsi, ni watu kuhukumiana wao kwa wao. Nini maana maneno haya? Maana yake wanatoka viongozi katika sisi, viongozi ambao wanachaguliwa kupitia sisi kwa ridhaa zetu. Huyu tunampenda, tunamchagua kiongozi huyu, anakwenda kuendeleza au kutunga sheria ambazo zitarudi kutuongoza sisi na yeye. Sasa ukimtazama huyu kiongozi, asili yake ni watu. Watu wamempeleka pale, yeye akatengeneza sheria au akasimamia zile ambazo zipo. Sheria hizi sasa zinatuhukumu sisi na yeye, na sheria hizi tukhalifu. Sheria hizi ambazo wanazitunga na wanaziendeleza, hazichungi wala haziangalii zimeafiki sheria Allah subhanahu wa ta'ala au hazikuwafiki. Hiyo sio kazi yao. Wao hawaangalii sheria hii inaharamisha jambo au sheria hii inahalalisha jambo ambalo katika dini jambo hili halifai au linafaa. Wao hawaangalii hilo, bali lengo lao kubwa ni kuweka mifumo yao ya kuwaendesha katika maisha yao na uongozi wao. Ndio wakasema ulama, idhan ash-sha'b, demokrasi sasa inakuwa watu ndiyo chimbuko la uongozi. Tuseme ndugu zangu katika imani, zama hizi tunazungumza, wakati huu ambao tuko Waislamu wengi, fadlan an ghairihim, ukiachilia wengine wasiokuwa Waislamu, alladhina laysa lahum kitabun wala sunna, ambao hawana muongozo, hawana Qur'ani wala sunna. Na wazungumza Waislamu wenzangu, wameshughulishwa mno, wakapoteza wakati wao, wakapoteza mali zao, bali wengine nafsi zao, kwa ajili ya kushughulika na jambo hili ovu. I'lamu ayuha almuslimun anna ad-demokrasia, fahamu ndugu zangu Waislamu, demokrasi hii ambayo watu wanakwenda nayo mbio, yantawi ala mafasidin adhima, ndani ya demokrasi kuna mafsada mazito mno, wa khawatim wahima, na kuna mwishilio mbaya kwa Muislamu. Wa yukhsha ala almuslim, wallahi tunamuhofia Muislamu, idha khadha fihi, akijiingiza katika mambo haya ya kisiasa hivi za kwetu zinazokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, twamuhofia Muislamu akijiingiza huko, ayadhia anhu dinu, ikapotea dini yake, akapoteza Uislamu wake, au yafsuda dinu, au kwa uchache kabisa ikafisidika dini yake. Limadha? Lianna fi dimokratia tawam, kwa sababu katika demokrasi kuna balaa, kuna mambo ambayo wanayazungumza Waislamu, ulama wa Kiislamu. Lau mngekuwa mkisoma vitabu vyao usingesogelea jambo hili. Dhakara al-Imam Abi Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam fi kitabihi Tanwiru adh-Dhulumat bikashfi mafasidi wa shubahati al-intikhabat akthar min 40 mafsada. Mwanawachuoni Abi Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam katika kitabu chake anachozungumzia mambo ya demokrasia ametaja zaidi ya mafsada 40. Bal dhakara Abdul Malik ibn Ahmad Ramadan fi kitabihi Madarik an-Nadhar fi as-Siyasa baina at-Tatbiqat ash-Shar'iyya wal-Infi'alat al-Hamasiyya zaidi ya mafsada 25. Kadhalika dhakara ad-Doktor Musa Nasir fi kitabihi Ad-Demokratiyya al-Islamiyyun wa Sarab ad-Demokratiyya zaidi ya mafsada 30. Ulama wa Kiislamu wanawabainishia Waislamu balala mambo haya kwa haraka haraka, nikiyataja baadhi ili Waislamu watanabuh wa makini masala haya. Fi demokratia, katika hizi demokrasi vurugu za kisiasa hizi kuna balaa nyingi. Miongoni mwa hizo al-ishraku billahi subhanahu wa ta'ala, jambo hili ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, panapatikana ndani yake shirki. Waweza ukashtuka kwa sababu hujafahamu, tukwambia kwamba katika jambo hili ndani yakapana shirki na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wanasema ulama wa Kiislamu, shirki hii inapatikana kwa watu wenye sifa mbili, kwa sababu watu ambao wanajiingiza katika siasa wako namna mbili, ima uwe ni kiongozi au uwe ni raia mtu wa kawaida. Watu wote wawili hawa wanafanya shirki katika jambo hili. Shirki ipi ambao wanaifanya wale waongozaji wa siasa na waongozaji wa mifumo hii? Tuseme al-hukm yusharriuna ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuweka hukumu, wanasimamisha hukumu, wanaweka sheria pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu sisi Waislamu anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-musharri, Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiyo mwenye haki ya kuweka sheria. Sasa hawa ambao wanasimamia mifumo hii na ndiyo viongozi kupitia hii mifumo, wao nao wanaweka sheria kama anavyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ainu shirk, na hii ndiyo shirki yenyewe. Anasema Ibn Taymiyyah, ashirk, shirki maana yake taswiyatu ghairullahi billahi fima huwa min khasaisillah, ni kumfanya sawa asiyekuwa Allah ukamfanya sawa na Allah katika mambo yenye kumuhusu Allah. Miongoni mwa mambo ambayo ni maalumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la kuweka sheria, kusimamisha hukumu. Wewe unawachagua watu ambao wanakwenda kutengeneza sheria na kusimamisha hukumu ambayo inakwenda kinyume na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذي واتو ونتك حكم يكجاهل نان مزوري وحكم كنمنا الله سبحانه وتعالى. الله نوليزا نان ينبغي يبو نمزوري وحكم كنمنا الله سبحانه وتعالى. بل الله نسيما إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هيكو حكم إسبقوني الله سبحانه وتعالى أمي وأمرشاني وإسلام مسموا بدي إلا إيه ذلك الدين القيم كمسممشي حكم الله سبحانه وتعالى ديو ديني سوا سوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن وتوين جوا فامهيلو. بل قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وليمباو وتحكوم بحكم وانبازو سيزا الله سبحانه وتعالى هون ديو مكافر نايم كوجة مظالم إم كوجة مفاسق. بل الله سبحانه وتعالى قد كسورة الرعد نسيما والله يحكم لا معقب لحكمه. الله سبحانه وتعالى ليوم يكوكوم حكونا ييوتي أنبايا أن حكي يكسو حكمي الله سبحانه وتعالى. نعوى أنباو وانا ينقوض مفموهي وانا ويكشرية زاو تينا حواجالي شرية هزو سمي يفكي ديني الله سبحانه وتعالى ولا أزقوا فيكي. ووناangalia maslahi yao ndio utawaona wanapitisha mambo ya haram wazi kabisa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mariba, mapombe na yote ambayo moyafahamu, hawajali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mfumo wao ndio uko hivyo. Hadha shirkun billahi subhanahu wa ta'ala wa hadha yukhalif dini Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik vile vile al-atba' wale ambao wanafuata mifumo hii, hata kama sio kiongozi, una support, unaafiki, unashajiisha, ni mkereketwa wenyewe mwajiita hivyo, ufahamu kwamba na wewe una nasibu yao katika shirki. Wa hadha shirkum fi ta'a, na wewe unapata ushirikina, kwa maana ni shirki katika ta'a. Unawatii wale ambao wanaweka sheria zilizokuwa za Allah subhanahu wa ta'ala, bali unawasupport, unawatangaza, unakuwa ndio mtu wa mbele. Fahamu hili kwamba umefanya ushirikina katika ta'a. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذي وناو شركة أمبو موكية شرية شرية أمبو هذا إذنيش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هابا أنا وزممز وشركين أمبو وليوتي baadhi ya mashaitani wao katika baadhi ya sheria ambazo wamewekea. Allah subhanahu wa ta'ala akawakufurisha kupitia hili. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena dhalika bi annahum qalu lilladhina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia baadhi ya watu walioritadi katika surati Muhammad, katika mambo waliofanya waritadi, waliwatii baadhi ya watu katika maasiya, katika shirki na kufuru na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakawatii wakawasapoti. Allah akasema dhalika bi annahum qalu, walikufuru hao waliritadi hao kwa sababu wamesema lilladhina karihu ma nazzala Allah, kuwaambia wale ambao wamechukia aliyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala sanuti'ukum fi ba'd al-amr, tutawatii katika baadhi ya mambo. Allah subhanahu wa ta'ala akawahukumia kwa mameritadi kwa sababu ya kuwatii washirikina na waovu. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya surati Tauba anasema akiwazungumzia Mayahudi waovu na Manasara akisema ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أنا سمع الله سبحانه وتعالى أكي وزمهم زم يهودنا من نصارى اتخذوا أحبارهم وموفانيا ونواتيوني واو ورهبانهم كذلك وشمغوا أربابا من دون الله ميونك من الله سبحانه وتعالى والمسيح ابن مريم كذلك ومن فنعيب عيسى ابن مريم ومن جوز مونه كش الله نسيما وما أمروا نواتها وكوام بشوى إلا ليعبدوا إلها واحدا اسمكوا موابون مونه موجة لا إله إلا هو هكونا مولا كما يهي سبحانه عما يشركون أم تكسك الله سبحانه وتعالى نيالي أنبانا شركش ونايو لقوزان قد كإيمان وليانبوا ونوسفوت انفموه ونينجي قد كشرك يطاع واني آية هي بعد يكشوك صحابي الجليل صحابة متكوف عبد الله بن سلام أليكو بعد يسلم أكمجي أمتم السلام قوم بيا رسول الله لسنا نعبده سيسي توابودها ونواتوني ويتو ونواتمقواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون إذ هاو مبانا أو حرميش ما مبانبايو كي حلاليش الله نعم كي حرميش ويحلون ما حرم الله فتحلون نعم حلاليش علي حرميش الله سبحانه وتعالى نعم من حلاليش. قال نعم أكسما ديو قال فتلك عبادتهم حكم كوا بديا أم إسلام وترك في هبا kwa mifumo hii ya kidemokrasi wanahalalisha yale ambayo ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, na huna budi una support na wewe umefanya juhudi ya kuweka pale. Ndio tunasema ulama wanasema katika demokrasi kuna shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza kwa viongozi wenyewe, kadhalika wale ambao wamewatii na kuwafuata katika hilo. Masada ya pili makubwa ambayo wanayataja ulama wa Kiislamu, ad-demokratia هدم للشريعة الإسلامية وإلغاء لها. ديمقراسي لنغو لكن كفنج شريعة الإسلام نكوي بطيزة كبيسة نديو مكسدو ياو نديو متاونا إيلاني زاو إلي وكباليك كتك ذيما فياو لازم أتنغازي كوامبا هكونا علاقة ديني كتك شمشاك واندو أنا دعوة يفصل الدين يفصل الدين عن السياسة كما دين يتنغنيش عن السياسة يريدون فصل الدين عن المجتمع ونكسودية واو كويتوا دين كتك جميع إنوزكنا فيبي مبكا مهايا تسيما دعوة الديمقراسي إن لنغو لكوفونج وإسلام نويني شهيدي كما أنا وكلتا خبر زكو زديني وكاسمي آية وكاسمي حديثي وتكوشيكا نوتبونجي وميزة وتنبيو هيسي سيمياتا mambo hayo kazungumze msikitini kwako na waumini wako, hapa sio sehemu yake. Kwa maana aya utakokuja nayo na hadithi utakokuja nayo haiwezi kupinga raia wa bwana wakubwa ambao wameshindwa kwa vidole, ni wengi tu wa vidole wanaiangusha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi ya Mtume sallam, hata kama ya haramisha ambalo walihalalisha. Mwafahamu sana, mwafuatilia vikao vyao, mnaona wanavyofanya. Tuwahusie ndugu zangu Waislamu kujiepusha na hili, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuisimamisha dini, an aqimu dina wala tatafarraku fi, wa islamu musimamisha dini yenu wala msifarikiane. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo lengo la kuumbwa. Masada mengine ambayo wanayataja wanaochuoni wa Kiislamu, tamyiye alwala walbara, mfumo huu mbovu unaondoa mapenzi ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mnafahamu nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuwapenda waumini waliosimama sawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuwachukia waovu na makafiri ambao wanapiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiingiza katika mfumo wa demokrasi, msingi huu utauvunja, itakulazimisha uwachukie baadhi ambao una wajibu wa kuwapenda. Waangalieni wana wasiasa wanaofanyana, utakuta baadhi ya Waislamu ni Muislamu lakini anamchambua Muislamu mwenzake katika majukwaa yao ya kisiasa, akaweka aibu zake hadharani, wengine washabiki wakamkejeli, wakamtukana, wakatoa mafumbo na yeye akichekelea, mpaka utadhani hivi watu hao walikuwa na ugomvi. Waambiwa hapana bwana, hizi ni mbinu za kisiasa. matusi kutukanwa, kumtolea Muislamu aibu yake mbele za watu, watu wakichekelea. Wamefikia hapa Waislamu, na haya wayafanya, yaondoa alwala. Huyu anamfanyia hivi Muislamu zake kwa sababu ya itikadi za kisiasa. Lakini wamkuta mtu huyu huyu katika chama alichokuwa nacho yuko kafiri, tena pengine adhihirisha ukafiri wake na apiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anampenda, anamsapoti, anamfanyia kwa watu, kumwelezea utafikiria ni malaika ameteremka mbinguni, atawafaa, atawasaidia. Mpenda utu huyu huyu, hawa ndio watu wenyewe kafir. Wanasema ulama wa Kiislamu, ukiwatazama wana wa siasa hawapendani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawachukiani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ametuambia ndani ya Qur'an, innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Hakika mpenzi wenu nyinyi Waislamu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume wake, kadhalika waumini ni wapenzi wenu, wale ambao wanasimamisha swala, wanatoa zaka na wanarukuu, hawa ndio wapenzi wenu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema walmu'minuna walmu'minat, waumini wa kiume na waumini wa kike, baadhihum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni marafiki, ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrisha mema na hauna 'anil munkar. Tawaambia utazameni msingi huu, watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuchukiana, haya hayapo. Bal ad-demokratia tamziq wahdat al-muslimin, bal demokrasi inagawanya umoja wa Islam. Na haya tumeyashuhudia, na Allah subhanahu wa ta'ala katuamrisha tuwe wamoja, tusifarikiane. Wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, msiwe kama washirikina wale ambao wameifariki dini yao wakawa makundi makundi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, wale ambao wameifariki dini yao wakawa makundi makundi, wewe husiki na wao chochote. Leo Waislamu wanagawanywa mpaka ndani ya misikiti. Kuna baadhi ya misikiti pana makundi mawili, hawa support chama hiki, hawa chama kile. Zafanya kampeni ndani ya majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Waislamu wanayoshiana vidole misikitini kwa ajili ya vyama. Mtu amtangazia Muislamu wadui, amtangazia ubaya, amsengenya mbele za kwa ajili ya chama, si chama chake. Ndani ya misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala zafanywa kampeni, tamzik safu muslimin, tunaswali pamoja, tutawadha pamoja, tuingie pamoja, tutokea pamoja. Mtu atugaa kwa ajili ya vyama, la ilaha illa Allah. Demokrasia tamziku muslimin ni kuwagawanya Waislamu. Kadhalik demokrasi hatmun lil ukhuwah alislamia, inavunja undugu wa Kiislamu. Wanazungumza haya ulama wa Kiislamu, hatmun lil ukhuwah alislamia. Angalieni matukio wana wa siasa wanavyopigana, yatokea Waislamu kupigana. Hawa ukikutana na hawa katika barabara, zafa hii huku na zafa hii huku, ngumi zitaamka, bila kuangalia huyu Muislamu mwenzangu na haki ya kumheshimu, kuchunga mali yake na damu yake. Watu wauana. Wangapi katika Waislamu wamepigwa? Bali baadhi ya nyumba za Waislamu zatupiwa mawe na Waislamu wenzao kwa ajili ya siasa. Bali watu wanakwenda na ngoma wakitukana katika nyumba ya Muislamu wenzao kwa ajili ya chama chao. Bali nyinyi mnafahamu katika visiwani huko Zanzibar imefikia mahali watu hawazikani. Katika msiba wa chama hichi mtu haji, wakile mtu hendi. Hadbu liliukhuwa alislamia, aina tadhabuna ayuha almuslimun, mnakwenda wapi nyinyi Waislamu? Uovu gani huu ambao umekusanya maovu haya yote ukawa ni halali? Bali fi demokrasia sarfu al-amwal ila ghairi mawdhi'a shar'i, katika demokrasi kuna kusipeleka mali katika sehemu ambayo si ya kisheria. Angalieni mali zinavyoharibiwa, angalieni watu wanaofisidi mali, mali ambazo pengine Allah subhanahu wa ta'ala amewamilikisha kwa ajili ya kunufaisha raia wao, lakini zafisidiwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tubadhir tabdhira, wala msifanye tabdhiri, msifanye ubadhirifu. Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, wabadhirifu ni ndugu wa shaitan. Bali Allah anasema ya ayuha alladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, enyi mlioamini msile mali zenu baina yenu kwa batil. Angalia leo mali zatumiwa katika mapombe, watu waleweshwa kabla ya kampeni, kabla ya mkutano, vijana wanalewa, matikitiki yatiwa mafuta, wanunuliwa wenyewe ita viroba, watu wanafanya maovu ya kila aina, wake kwa waume. Yafanyika haya tu yashuhudia ni kuharibu mali. Bali angalieni baadhi ya mapishi yanagharimu shilingi ngapi? Kila mahali, kila unakopaka katika majumba ya Uislamu yapo mabilioni ya pesa yamegharamika. Itabakia tu baadhi ya picha za godoro, labda zimebakia hizo tu, baadhi ya stika za picha kwenye katika magodoro ya baadhi ya watu, lakini ukichunguza utaona mali zaharibiwa katika masiku machache bila faida yoyote. Ndugu zangu katika imani, hii ni tone, ni tone katika yale ambayo wameyazungumza ulama wa Kiislamu, kwamba mfumo huu ni mfumo haramu, ni mfumo wa batil, una masuala mengi yeye mwayafahamu zaidi. Ninamalizia khutba hii nikiwa nasii Waislamu, ansahu almuslimina umuman, mimi ninawanasii Waislamu wote kwa ujumla, wa ansah ahli sunna, ahli sunna salafiyin, na ninawanasii watu wa sunna masalafi na saa maalum, alla yushariku wasiyasiyin fi mumarasati lisiyasatihim, msishirikiane na watu wa siasa. Ndugu zangu, msiwe pamoja nao katika kufanya siasa zao. Ibtaidu anhum, jiwekeni mbali na wao. Allah subhanahu wa ta'ala atawahifadhi. Wajibu wenu, simamisheni dini yake, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in subira katika hilo, inna Allah subhanahu wa ta'ala nasir dina, Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru dini yake akituona tumesimama sawasawa. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haimshindi, yeye ndiye mwenye kuinusuru. Alimnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake wakiwa wadhaifu, dola ikiwa ni washirikina, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nusra. Na wanasihi kujiweka mbali, kuto kushiriki katika vuguvugu hili kwa njia moja au njia nyingine, kwani kushiriki katika batili hii utapata ujira, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kuwa pamoja na wale ambao wanaikashifu na kuipindua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'ridu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, ukiwaona wale ambao wanazichezea na kuchupuzia aya zetu achana nao, usiwe nao wape nyongo mpaka wabadilishe maneno yao. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytan, yawezekana shaitan akakusahulisha baadhi ya wakati. Fala taq'ud ba'da dhikra ma'a alqawmi adh-dhalimin, usikae tena baada kukumbushwa na watu madhalim. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa kad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahzaa biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum. Allah anasema, وقد نزل عليكم في الكتاب تياري مشاتر مشيو داني القرآن أن إذا سمعتم قام مكسكية وإسلام آيات الله آيات الله سبحانه وتعالى يكفر بها واتونا زي كفور واتونا كفور لي الله سبحانه وتعالى هوجالي ويستهزأ بها نزل تشزي وشيري آيات الله سبحانه وتعالى أنا سمع الله فلا تقعدوا معهم مسكاي كريبنا واتوها hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka wabadilisha maneno yao. Innakum, hakika nyinyi mkikaa nao, idha mithluhum, mtakuwa kama wao. Bali ndugu zangu katika imani, katika sahihi Muslim, waliyafanya haya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilipoingia batil katika utawala, wakagombea utawala baadhi wa ovu ambao walikuwa na lengo la kugeuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walijiweka mbali baadhi ya masahaba. Katika sahihi Muslim, hadithi ya Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqas, anasema Amir, huyu ni mtoto wa Sa'd ibn Abi Waqas, anasema kana li Sa'd ibn Abi Waqas ghanaman ibnan, alikuwa Sa'd ibn Abi Waqas ana ngamia wake anakwenda nao mbali bondeni. Fajahu ibnuhu Umar, akiwa machungani akamjia mwanaye akiitwa Umar. Falamma raahu Sa'd, Saad alipomuona mtoto wake Umar anamjia juu ya kipando, faqal, akasema Saad, a'udhu billah min sharri hadha ar-rakib, huyu ni sahaba wa mtume sallam, akasema najilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na shari ya huyu ambaye anakuja. Mwanae baada ya kufika pale, fanazal, akateremka katika kipando chake, faqala li abihi, akamwambia baba yake, anazalta fi ibnika wa ghanamik, umekuja kujishughulisha na kuchunga ngamia na mbuzi, waraaita an-naza yatanaza'una al-mulk, na watu huko wanagombania uongozi huko, wao umekaa na mbuzi huko na ngamia. Faqala lahu sa'dun, akamwambia Sa'd, wa daraba bi sadrihi, na akampiga mwanae katika kifua chake, akamwambia inni sami'tu rasulallah, usijione nimefanya hivi mimi, nimemsikia mtume wa sallam akisema, inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu al-'abda, anampenda mja, at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya, mja mcha Mungu, mwenye kukinai, mwenye kujificha wakati wa fitna na balaa. Idhan masahaba wa Mtume sallam ulipoharibika uongozi walikuwa wanachukua mbuzi wao wanakwenda kujificha mbali. Tahadhari Muislamu, jiweke mbali na mambo haya. Bali katika sunna, katika Musnad Imam Ahmad, kadhalika sunna Nabi Daud wal Hakim, imekuja hadithi mashuhuri, hadithi tukufu, hadithi Abdullah ibn Amr, anasema Abdullah ibn Amr, kunna hawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sisi tulikuwa pembezoni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa dhakaru al-fitna, masahaba wakataja fitna, au dhikrat inda, au fitna ikatajwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, baada ya kutajwa fitna akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aita an-nasa qad marajat uhuduhum, ukiwaona watu zimevunjika ahadi zao, watu waona ahadi, wa khaffat amanatuhum, na amana zao zimekwisha zikapungua, watu si waaminifu, wakanu hakadha, na wakaingiana, anasema Abdullah, washabaka baina asabi'i, na akavikusanya vidole vyake, maana wakaingiana hivi, yani watu wa haki na watu wa batil wakachanganyika, haifahamiki haki, haifahamiki batil. Ukiona hali hiyo, Abdullah ibn Amru aliposikia ma yakala, fakumtu ilayhi, nikamsimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakultu lah, nikamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, fama ta'muruni in adraktu dhalik, waniamrisha nini mimi nikiona jambo hilo limetokea? Watu hawana amana, watu hawana dini, bali watu wameingiana fitna, nifanyeje? Ala ilsam baitak, bakia nyumbani kwako, wa amlik lisanak, shika mdomo wako ufunge, nyamaza, wa khudh ma ta'rif, chukua yale ambayo unayafahamu ya halali, wa da' ma tunkir, achilia mbali ambayo unayapinga ya haram, achana nayo. Maneno haya anamwambia Mtume sallam Abdullah ibn Amr, kisha akamwambia wa alayka bi khasat nafsik, juu yako shikamana nafsi yako, jambo la nafsi yako la kuokoa nafsi yako na moto Allah subhanahu wa ta'ala, shikamana hilo. Wada anka amra al-amma, achilia mbali mambo ya grupu, mambo ya watu wengi, tetea nafsi yako. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Abdullah ibn Amr wakati wa fitna na balaa, baki nyumbani kwako, funga mdomo wako, fanya yale ambayo unayafahamu ni halali, acha yale ambayo unayapinga, shughulika na nafsi yako, acha na mambo ya watu wengi. Bali hadithi ya Umm Salama ya kumalizia katika Sahih Muslim, Umm Salama anasema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, satakunu umara, watakuja kuja watawala huko mbele, watakuja kutokea watawala huko mbele, taarifuna wa tunkirun, mtafahamu baadhi ya mambo na mtayapinga mengine mabaya kabisa. Qala man arafa bari, yule ambaye atakayefuata yale ambayo anayafahamu, yale yenye hoja na dalili, atakuwa yuko mbali. Wa man ankara salim, na ambaye atapinga, atawapinga viongozi hawa, atapinga misimo yao, anasema atasalimika. Mtume sema man ankara salim, ambaye atakayepinga mambo yao atasalimika. Nani ambaye atakuwa na balaa? Walakin man radhiya wa taba, lakini balaa kubwa litampata yule ambaye ameridhia mfumo huu alafu akafuata. Hadithi ya Umm Salama ndani ya Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kuwa mbali na fitna na balaa. Na wanasi wa Islam, kwa mara nyingine tena, tuwe mbali na hali hii, tubakie na dini yetu katika misikiti yetu, tukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tukiyafanya yale ambayo yanawezekana katika mipaka ya kisheria. Inna nasrallahi qarib, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala Muhammad, wa salamu alaykum wa rahmatullah, jazakumullahu khairan.